بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا غجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں حج کے فضائل و مسائل پر گفتگو کی جا رہی تھی. جن دنوں میں حج ہوتا ہے انہی دنوں میں قربانی کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے. قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے، جو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا. خود وہ، ان کی بیوی، ان کے بچے مختلف آزمائشوں سے گزر گئے. خداوند قدوس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں سے گزرتے ہوئے بھرپور کامیابی سے سرفراز کیے گئے. خداوند قدوس خود ارشاد فرما رہے ہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنی ساری آزمائشوں میں کھڑے ہوتے. اس کے انعام کے طور پر خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم، اب تمہارے بعد آنے والی قیامت تک کی انسانیت، سارے آسمانی مذاہب تمہارا نام احترام کے ساتھ لیں گے، تم کو ہم منصب امامت عطا کریں گے. چنانچہ اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے آسمانی مذاہب آئے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، داؤدیت ہو، اسلام ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ، اس بات کو بہت غور سنیے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی کسی نبی کی امت ہیں، کس نبی کی امت ہو معلوم نہیں، ہماری بھی کتابیں آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے قریب قریب ہیں، کس کتاب کی تعلیمات سے قریب ہیں وہ معلوم نہیں. یہ دعویٰ ہے ہندوستان میں رہنے والی اس قوم کا، جس کو برہمنوں نے بلیک میل کر رکھا ہے. ان کا بھی دعویٰ، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. کچھ اوپتی پڑتی باتیں تھیں دوسرے مذاہب کی، جو بگڑتے بگڑتے بگڑتے بگڑتے کہیں سے کہیں پہنچی، جس طرح دنیا کے بہت سے علاقوں کے لوگوں نے ان باتوں کو اپنایا، انہوں نے بھی اپنا لیا. یہ قوم یا اس جیسی کوئی بھی قوم جو نہ یہودیت سے وابستہ ہو، نہ عیسائیت سے وابستہ ہو، نہ داؤدیت سے وابستہ ہو، نہ اسلام سے وابستہ ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قوم اپنے آپ کو کسی نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتی ہوگی، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرے گی. یہ بات سمجھانی ہے. ابراہیم علیہ السلام ہندوستان میں جو قوم بس رہی ہے، ان کے یہاں بھی محترم ہے برہما کے نام سے. نوح علیہ السلام ان کے یہاں بھی محترم ہے منو کے نام سے. حالات ایسے ہوئے ملک کے، فاصلے اتنے بڑھا دیے گئے کہ یہ اتنا قریب ہونے کے باوجود جتنا قریب ہونا چاہیے تھا اتنا قریب نہیں ہو سکے. اسباب بہت سے ہیں اس کے رونے سے کیا حاصل. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب امامت سے نوازا, پھر ہو یوں گیا, ایک وقت ایسا آیا کہ یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے پر تھے جس طریقے پر ہم ہیں, عیسائی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے پر تھے جس طریقے پر ہم ہیں. یعنی یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ صحیح باقی سب غلط, عیسائیوں کا دعویٰ تھا جو ہمارا طریقہ ہے وہ صحیح باقی سب غلط. قرآن کو جواب دینا پڑا, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی طریقے پر تھے نہ نصرانی طریقے پر تھے, وہ تو پہلے تھے. یہودیت یا عیسائیت تو ان کے کافی بعد پیدا ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور اسحاق, حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب, حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف, اور حضرت یوسف کے زمانے میں مصر میں جو حکومت تھی حضرت یوسف اس کے حکمراں تھے. وہ عروج کا دور, پھر زوال کا دور, پھر غلامی کا دور, پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, پھر ان کی نبوت, یہاں سے یہودیت شروع ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک سینکڑوں انبیاء کرام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد, یہاں سے عیسائیت شروع ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد داؤد علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے, جن کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اپنے وقت کا بڑا مشہور دور ہے. تو عیسائیت ہو, یہودیت ہو, داودیت ہو, یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے کوئی ہزار سال کے بعد, کوئی ڈیڑھ ہزار سال کے بعد, کوئی دو ہزار سال کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں, پھر کیا ہیں؟ ولیکن کان حنیفا مسلما, شرک پرستی سے بہت دور, اللہ کے چہیتے, اللہ کے اطاعت گزار, ساری باطل طاقتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا بندہ. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا مذہب اسلام سے کیا جوڑ ہے؟ مذہب اسلام میں بہت سی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانیوں کا حصہ تھی ان کو یہاں باقی رکھا گیا. اچھا, اور سنیے مزے کی بات, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا گیا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا نام احترام سے نہیں لیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا نام احترام سے نہیں لیا گیا, دیگر انبیاء کرام کا نام احترام سے نہیں لیا گیا, ایسا بالکل نہیں. یہودیوں نے دنیا کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں, تاریخ کو مس کر کے ایک یہودی مورخ لکھتا ہے کہ جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کا دور دور کہیں نام نہیں تھا, جب مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں مقابلہ یہودیوں سے ہوا تو اب ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اپنے وزن کو بڑھانے کی کوشش کی انہوں نے. جو بیچارے انٹرنیٹ پر مطالعہ کر کے انہی تحقیقات کو حرف آخر سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے, اور جنہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دونوں طرف کو پڑھا, میں آپ کو دعوت دوں گا, قرآن پاک کی سورتوں پر شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے, قرآن پاک کی ہر سورت میں لکھا ہوتا ہے شروع میں مکی یا مدنی, کتنے رکوع, کتنی آیتیں, سورت مکی یا مدنی, مکی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ میں رہنے کے زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں. ہجرت سے پہلے کی صورتوں کو مکی کہتے ہیں، ہجرت کے بعد کی صورتوں کو مدنی کہتے ہیں. اب اس یہودی کی اس بدتمیزی کو سامنے رکھیے کہ جب تک مکے میں تھے ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہیں آئی. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت سے مقامات پر ہے، کچھ آیتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، ایک پوری سورت سورہ ابراہیم تیرے بارے میں. الف لام را کتاب انزل اللہ علیہ لیخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربه الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. یہ وہ سورت تیرے بارے میں، پوری سورت مکی ہے، سورہ ابراہیم پوری سورت مکی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک مکے میں رہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہیں آئی، اور جب مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں مقابلہ یہودیوں سے ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کا ترانہ گانے لگے. غلط، ایسا بالکل نہیں. اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا ترانہ ہم نہیں گا رہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ احترام کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن نے تو مسلمانوں سے یہ کہا، مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے بڑی بدتمیزیاں کی تھیں، یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی تھیں، خبردار خبردار تم اپنے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدتمیزی مت کرنا ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات مت کیا کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جس طرح آپس میں بے تکلفی میں بات کرتے ہو، کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی بے اور دے کر کے بات ہو جاتی ہے، خبردار خبردار ایسی گفتگو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مت کرنا. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو اور تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال غارت ہو. قرآن کا اصول یہ ہے، مذہب اسلام کا اصول یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی ہمارے پیغمبر سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب سچے، ان کی تعلیمات سچی، انہوں نے اپنا اپنا کام کیا، نالائق امتیں تھیں، پیغمبر میں کوئی کمی نہیں. وہ سارے پیغمبر معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اپنا اپنا کام مکمل انجام دیا. پھر ہوا کیا؟ کسی کو ماننے والی امت ملی، کسی کو نہ ماننے والی امت ملی، کسی کے ماننے والے کم ہوئے، کسی کے ماننے والے زیادہ ہوئے. سب سے زیادہ جانثار اور اطاعت گزار جس کو قوم ملی، شاگرد ملے، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی انبیاء کرام کے الگ الگ حالات ہیں. بہت سے انبیاء کرام ایسے آئے کہ ان کی بات کسی ایک نے نہیں مانی، وہ اپنی پوری مدت اپنا کام کر کے اللہ کو واپس چلے گئے، کسی ایک نے ان کی بات نہیں مانی. بعض انبیاء کرام ایسے آئے کہ امتوں نے ان کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، آرے سے چیر دیا. یہ اس لیے کہتا ہوں، وہ لوگ کان کھول کر سن لے جنہوں نے کامیابی کا معیار اس کو سمجھا ہے کہ پیچھے بہت بڑا مجمع ہو، بڑی عمارت ہو، بہت سے لوگ ماننے والے ہو، بڑا چرچا ہو، بڑے عہدے ہو، بڑی کتابوں کو سننے پر کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. ورنہ ان انبیاء کرام کو کس خانے میں رکھو گے جن کی بات کسی ایک نے نہیں مانی؟ بنیاد یہ نہیں ہے. صحیح نہج پر کام ہو، نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اسی لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اگر ایسا سوچا کہ سب لوگوں کو ملا کر بیچ بیچ کی رائے اپنا لی جائے تو کام پھیلے گا. قرآن نے فوراً تاکید کی ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم, آپ یہود و نصارہ سے تعلقات بڑھا کر اپنی تعلیمات میں کچھ نرمی کر کے ان کی طرف جھکنے کی کوشش مت کیجیے. بالکل ایسا نہیں ہوگا, وہ آپ کو اسلام سے پھرا کر اپنے دین و مذہب میں جب تک نہیں لے آئیں گے ان کو قرار نہیں ملے گا. آپ اپنے اصول پر قائم رہیں, اپنا کام کرتے رہیں, کام کم ہو زیادہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کام بہت تھوڑا سا تھا, اسلام خطۂ حجاز سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا, سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے بھی اتنا ہی دائرہ رہا, لیکن عمر فاروق کی خلافت میں اسلام آدھی دنیا پھیل چکا تھا. اس قدر فتوحات ہو رہی تھی, اس قدر فتوحات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ اکابر صحابہ جنہوں نے شروع کا دور دیکھا تھا کبھی کبھی پچھلے دور کو یاد کر کے روتے تھے, بلک بلک کے روتے تھے اور کہتے تھے وہ دور بہتر تھا, اس لیے کہ اس دور میں ہماری نگاہوں کے سامنے فرشتے اترے ہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے. اب وہ چیزیں نہیں. ایک موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتان کے کپڑے سے ناک صاف کی. آپ کے یہاں الگ الگ کوالٹیاں کپڑے کی ہوتی ہیں, اب تو بہت کوالٹیاں ہوگی. ایک مشہور کپڑا تھا کتان کا جو مہنگا آتا تھا, اس کے ٹکڑے سے ناک صاف کی اور اس کے بعد فوراً فرمایا بخ بخ یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ ہوش میں رہو, اپنے آپ سے جیسے ہم اور آپ کہتے اپنی اوقات میں رہو, اس وقت کو یاد کرو. کس وقت کو؟ اپنی زبان سے خود فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور منبر کے بیچ میں غشی کھا کر گر جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مجھ کو جنون ہے, اور اس زمانے میں جنون کا علاج یہ تھا کہ گردن کی نس کو پیر سے دباتے تھے, انگوٹھے سے پیر رکھ کر اس حصے کو دباتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں غشی کھا کر گر جاتا تھا اور لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے دباتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جنون ہے, خدا کی قسم جنون نہیں ہوتا تھا. تین تین چار چار دن کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا, اس کمزوری کی بنیاد پر میں غشی کھا کر گر جایا کرتا. اور آج فتوحات کا یہ عالم ہے کہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کی جا رہی. حالات الگ الگ, یہ بنیاد نہیں ہے, معیار یہ نہیں ہے. کسی کے جنازے میں بہت بڑا مجمع ہوا تو مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور کسی کے جنازے میں چند لوگ ہوئے تو یہ اللہ کے نزدیک پکڑ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ تو جس کی قبر اس کو خبر, ہم اور آپ تبصرے کرتے ہیں, وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تو وہی جانے گا. تو انبیاء کرام الگ الگ زمانوں میں آئے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی سچے, ساری کتابیں سچی, ان کی تعلیمات اس زمانے کے لیے ضروری تھی, مناسب تھی. زمانہ آگے بڑھ گیا, زمانہ بدل گیا, اب ضرورتیں بدل گئیں. جس طریقے سے برسات کے موسم میں دکاندار کیا بیچے گا, پلاسٹک بیچے گا, چھاتا بیچے گا, رین کوٹ بیچے گا, پلاسٹک کی چپل بیچے گا. اب کوئی آدمی برسات کے موسم میں چمڑے چپل لے کر بیٹھ جائے عید میں, ایکو نہیں بکی, شہر میں بہت مندی نہیں برسات لگی ہوئی ہے. تیز گرمی کے موسم میں کمبل بیچنے بیٹھ جائے, اور تیز سردی کے موسم میں برف بیچنے بیٹھ جائے, لسی کی دکان کھول کے بیٹھ جائے, کوئی جائے گا وہاں؟ نہیں جائے گا. قصور کس کا ہے؟ آپ نے وقت کے اعتبار سے سامان فراہم نہیں کیا. ایک آدمی بیمار ہے, تیز بخار ہے, اس کو کانپ رہا ہے, آپ اس کو اچھی چپل پہنا دیں, اچھا سا موبائل دے دے, چشمہ اچھا دے دے, اچھا کپڑا تحفے میں دے دے, اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے, اس کو دوا چاہیے. اور ایک آدمی بے حساب بھوکا ہے اور آپ اس کو دوا کھلا دیں, اس کو روٹی چاہیے. زمانے کے فرق کے اعتبار سے انسانوں کی ضرورتیں بدلتی ہیں. جس نبی کے زمانے میں انسانوں کی جو ضرورت تھی وہ اس وقت دی گئی، بعد میں ضرورتیں بدل گئی، تعلیمات بدل گئی. یہ وجہ ہو جس پر بارہا گفتگو. اصل بات یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء کرام کا یکساں احترام کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی احترام کرتے. اور سن لیجیے، یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا. عیسائیوں کا کہنا یہ تھا جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. قرآن نے ان کی اس بات کو نقل کیا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا. قرآن کہتا ہے تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ان ارمانوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کے نزدیک اطاعت اور اخلاص معتبر ہے. یہودی برادری کا ہونا، عیسائی برادری کا ہونا کافی نہیں، اصل ہے عمل. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر. زبان سے اپنے آپ کو یہودی کہلانے والوں، عیسائی کہلانے والوں، صابی کہلانے والوں، زبان سے کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. من امن منهم بالله واليوم الاخر، عملاً اللہ کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ خاندان میں پیدا ہونا اور کسی قوم میں پیدا ہونا اس کی کوئی بنیاد نہیں. پھر لوٹ کر آئیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحانات سے گزارنے کے بعد یہ تمغہ عطا فرمایا کہ اب قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اور سارے آسمانی مذاہب آپ کا نام احترام کے ساتھ لیں گے. مذہب اسلام میں بھی آپ کا احترام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کی قربانیوں کا بہت سا حصہ اسلام میں عبادت کا حصہ بنا دیا گیا. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد ہوئی، مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی. کسی نے لکھا ہے 100 سال کے اوپر تھی اور کسی نے لکھا ہے 120 سال تھی، اور اہلیہ محترمہ کی عمر تقریباً 80 سال تھی، اور اہلیہ بانج تھی. بانج اس عورت کو کہتے ہیں جس کو جوانی میں بھی اولاد نہ ہو سکے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس کنڈیشن میں ان کو بچہ ہوا. اس بچے کی پیدائش کا واقعہ قرآن نے کئی جگہ نقل کیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آ گئے، آپ نے بیٹھالا اور اندر گئے اور ایک بچڑا کاٹا اور اس کو بھونا یا تلا اور لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، تو مہمان کھاتے نہیں. اب ان کو فکر ہوئی کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے. عرب کا مزاج تھا، اگر کسی کے اوپر حملہ کرنا ہوتا، کسی کے یہاں چوری کرنا ہوتا، ڈاکہ ڈالنا ہوتا، اس کا کچھ کھاتے پیتے نہیں. یہ تو اب ہو گیا ہے کہ اسی گھر میں رات میں سوئے، اسی کی آنکھ آئے اور بندوق لگا کے لوٹ کر چلے، پولیس والے آئے اسی کی ہاتھ دیہات میں ٹھہرے اور صبح اسی گرفتار کیا اور لے گئے. یہ پہلے مزاج نہیں تھا. قرآن کہتا ہے فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. چونکہ خوف محسوس کیا. ان مہمانوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈریے مت، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے. اچھا تو پھر کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم قوم لوط کو برباد کر، ہم اس بستی کو پلٹنے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ان فیھا لوطا، وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، تم اس بستی کو پلٹ دو گے تو میرے بھتیجے ات لوط تو وہیں رہتے ہیں. تو کہا ہم ان کو نکال لیں، لَنُنَجِّيَنَّهُمْ وَأَهْلَهُمْ، ان کو نکال لیں گے، قوم پر عذاب آئے. یہ گفتگو ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے امراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. عورت کھڑی تھی، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی، بچہ ہو. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. کیا مذاق کرتے ہو، جوانی میں تو اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کوئی اور کہتا تو کہتا تم تو ابراہیم کی بیوی ہو، تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کی قدرت سے یہ بعید ہے؟ اللہ دے گا، اب تک نہیں دیا اب دے گا. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارا. ایک بی بی شام میں رہی فلسطین میں، ایک بی بی مکے میں رہی. جس بی بی کو لے کر مکے میں رہے اس بی بی کا نام ہاجرہ، جس بی بی کو لے کر شام فلسطین میں رہے اس کا نام سارا. مکے والی بی بی سے بچہ پیدا ہوا اس کا نام اسماعیل، اور فلسطین والی بی بی سے بچہ پیدا ہوا اس کا نام اسحاق. ایک خاندان کی ایک شاخ ادھر چلی، ایک شاخ ادھر چلی. یہ بچہ جو ہے جس کو مکے میں رکھا گیا ان کی ماں کے ساتھ، ان کی جو قربانی ہے وہ دنیا کی عظیم قربانیوں میں سے قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی بیوی اور بچے کو لو، ایک بیوی اور بچے کو لو اور نکل پڑو پہاڑی علاقے میں، ہم جہاں کہیں وہاں جا کر چھوڑ کر چل گئی. اب سیدھی بات ہے، کہاں شام فلسطین اور کہاں مکہ، کتنا سامان آپ لیں گے؟ اونٹ پر کتنا لا دیں گے؟ 10-20 کلو کھجور، 10-20 کلو پانی، کتنا لے کر چل دیے؟ چلے جا رہے. نشانی بتلائی گئی تھی کہ ویران جنگل ہوگا، جنگل ویرانہ آیا، پوچھا یہاں، فرشتے نکالے، چلیے اور چلیے. ہوتے کرتے اس مقام پر پہنچے جہاں دسیوں بیسیوں میل دور تک کوئی پیڑ پودا نہیں، کوئی گھاس پھوس نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں. کیوں؟ پانی ہی نہیں تھا، اور بغیر پانی کے کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی. اس دنیا کی زندگی موقوف ہے پانی پر. وجعلنا من الماء كل شيء حي، جب سائنسداں اس آیت پر پہنچے اپنا سر پیٹنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے تحقیق کر رکھی ہے کہ بغیر پانی کی زندگی نہیں. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، تمام زندگیاں پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. اس مقام پر لا کر فرشتے نے کہا یہاں، چھوڑ دیا بیوی اور بچے کو، ٹھہرایا اور چل دی. تو بیوی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے؟ کوئی جواب. دوبارہ پوچھا کہاں جا رہے مجھ کو چھوڑ کے جنگل؟ کوئی جواب. تیبارہ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا؟ تو گردن ہلا کے گھمایا، کیا بیتے گی ایک شوہر پر اور کیا بیتے گی ایک بیوی پر؟ ہم سے آپ سے کہا جائے کہ ڈونڈی کے باہر جنگل گاڑی میں چل کے رات میں اندھیرے میں بچے کو بیوی کو چھوڑ کر آؤ تو ہم سے ہوگا؟ کب ملاقات ہوگی؟ ان کا کیا انجام ہوگا کسی کو نہیں معلوم، بس بچے اور بیوی کو چھوڑو اور جاؤ. چلیے، یہ محترمہ بچے کو لے کر بیٹھ گئی. آہستہ آہستہ دانہ پانی ختم ہو گیا. جب پیٹ میں دانہ نہیں تو سینے میں دودھ نہیں، تو ماں بھی بھوکی اور بچہ بھی دودھ کے بغیر تڑپنے لگا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں پیاس سے. اب کیا کریں عورت زار؟ جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہ نیچے ہے، اور جس خطے میں ہم سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ وہ اونچا ہے. آج وہاں پتھر لگ گئے، آج ماربل لگ گیا، نوکدار پتھر. اس وقت تک تو وہاں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، وہ نیچے ہے پہاڑی. اب کیا کریں؟ اس امید پر کہ چلتے ہیں پہاڑی پر، کھڑے ہو کر دیکھے دور تک، شاید کوئی قافلہ جا رہا ہو، شاید کوئی مدد کرنے والا مل جائے تو بچے کی اور میری جان بچے. خانہ کعبہ کے پاس سے آئی اور صفا پہاڑی پر چڑھی اوپر تک. پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کہیں میرے بچے کو اوپر کوئی جانور تو حملہ نہ کر دے, پلٹ کر اپنے بچے کو ایک نگاہ دیکھا اور پھر دور دور تک دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. صفا پہاڑی سے اتری, مروہ کی طرف چلی. اب جو بیچ کا گیپ کا راستہ تھا اس کو دوڑ کے طے کیا تاکہ فوراً اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں اور بچے کو پھر دیکھوں. مروہ پر چڑھی, پھر بچے کو دیکھا, اس کے بعد دور دور تک دیکھا. جب حاجی طواف کر کے صحیح کرنے آتا ہے تو صفا پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا اس لیے کرتا ہے کہ وہ لمحہ تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو دیکھا تھا. سات چکر لگائے, سات چکر کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ اب تو موت یقینی ہے میری بھی اور بچے کی بھی, لوٹ کر آئی تو یہاں منظر کچھ اور تھا. خداوند قدوس نے فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا جہاں اسماعیل ایڑی رگڑ رہے ہیں وہاں پر مار کے پانی نکال. انہوں نے آ کر پر مارا, پانی. اتنے میں بیوی حاجرہ لوٹ کر آئی, دیکھا تو وہاں پانی ابل رہا ہے. اب خوشی کے مارے فوراً پانی پیا, بچے کو پلایا. اب کہاں تو پانی میسر نہیں تھا اور کہاں پانی ابل کے بہ رہا ہے, تو فوراً مٹی سے اس کی مڈیر بنا دی چاروں طرف, اور اس وقت کی زبان جو ان کی عبرانی زبان تھی, فرمایا زم زم زم زم, تھم جا, رک جا رک جا, اتنا قیمتی پانی. ابھی آپ کے یہاں ہفتوں پانی نہ آوے اس کے بعد پھر پانی آوے اور کوئی پانی باہر آؤ, کیسے تکلیف ہوگی آپ کو, ارے پینے کا پانی باہر ہے. اب جب پانی یہاں ابل گیا تو آسمان پر جو پرندے اڑتے ہیں ان کو بھی پانی لگتا ہے, وہ دیکھتے ہیں پانی کدھر ہے, دور تک دیکھتے ہیں. اس پانی کو دیکھ کر پرندے اترنے لگے پانی کے پاس, تو جنگلوں میں جو قافلے چلتے تھے وہ پرندوں کو دیکھتے تھے کہ پرندے کدھر جا رہے, اس کا مطلب ادھر پانی ہوگا. تو پرندے بھی آنے لگے اور قافلے بھی آنے لگے. ایک قافلہ آیا, دیکھا تو ایک خاتون ایک بچہ ہے اور تو کوئی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی کوئی نیک بندی ہے. اس قبیلے کا نام تھا قبیلے بنی جرہم. انہوں نے آ کر درخواست کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں قریب میں خیمہ لگا لیں. لگا, ماں اور بچے کی جان بچی. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے. پھر آہستہ آہستہ اسماعیل تھوڑا بڑے ہو گئے. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اتنا چھوٹا کہ پیشاب پخانہ بھی بتلا کر نہ کرے, تو آپ گود میں لے کے باہر نہیں نکلتے, اس کی ماں کے حوالے. کچھ دیر کے لیے اگر آپ نے لیا تو پینٹی وینٹی پہنا کر کے چوم چام کے پھر عورت کے حوالے, ہگے موتے وہیں. اب جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اپنے پیروں میں کھڑے ہونے کے لائق اور آپ کے ساتھ چلنے کے لائق, تو آدمی اس کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے. اور آج کے دور میں آپ اس کو بائک میں آگے بیٹھا کے گھماتے ہیں. انسانی مزاج, جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جائے تو باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, کہ لے جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے تیزی کے ساتھ چلنے لگے, قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی, جب باپ کے ساتھ تیز چلنے کے لائق ہو گیا, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اگلا امتحان وہ کیا, اس بچے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب بھی قائم مقام وہی کی ہوتا ہے. اس کی وجہ, ہمارا باطن گندا ہے, ہمارا خواب اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا, نبی کا باطن بھی پاک ہوتا ہے, ان کا خواب بھی پاک ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, آپ کے پیشاب پخانے بدبو نہیں تھی, آپ کے پسینے بدبو نہیں تھی, اب ان احمقوں کو کون سمجھائے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کیوں لکھ دیا؟ ارے حضرت شیخ نے نہیں لکھ دیا، صحابہ نے بتلایا ہے، جھگڑا کرنے وہاں جاؤ، فضائل اعمال میں پہلی بار نہیں لکھا گیا، لیکن درد تو کہیں اور ہے. اب وہ سارا ہنگامہ آپ لوگوں سے ہوتا ہے، لوہ میں کاریگروں سے ہوتا ہے، یہاں تک چل کر آنے غلطی کوئی نہیں کرتا، ورنہ ان کو خبر تک چھوڑ کے آؤ. اگر وہی بات 100 سال پہلے لکھی گئی ہو تو، وہی بات شاہ ولی اللہ لکھی ہو تو، وہی بات محدثین نے لکھی ہو تو، وہی بات صحابہ نے لکھی ہو تو، تم ایک سمجھدار پیدا ہوئے. نبی کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، ان پر وحی نہیں اتری تھی، لیکن وہ خواب قائم مقام وحی پہ تھا. یا بنی انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کو بھی قبول کرنا چاہیے، مجھ کو بھی قبول کرنا چاہیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ اس کام کو کیجیے، رہا میرا سوال، میں آپ کے ساتھ ہوں. اپنی بیوی کو بتلایا اللہ کا حکم ہے جیسی مرضی ہو، اکلوتی اولاد ہے اس کو ذبح کرنا ہے، لے کر چلے جنگل طرف نکلے. ابلیس سامنے آیا، ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم سمجھنے فرق ہو گیا ہوگا، کہیں بیٹے کو ذبح کیا کرتے، بڑھاپے کا سہارا ہے، تم کو اپنی پرواہ نہیں کہ کم سے کم اپنی بوڑھی عورت کا خیال کرو. ابراہیم بیٹے کو ذبح نہیں کرتے، اور کس بھیس میں آیا تھا؟ ایک بوڑھے شخص کی بھیس میں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جو روکے وہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے. کنکریلی زمین تھی، پتھر اٹھا کے پھینک کے اس کو مارا، وہ بھاگا، پھر آگے بڑھے، پھر سامنے آیا، پھر کنکر اٹھا کر پھر پھینک کے مارا، پھر بھاگا، پھر آگے بڑھے، پھر سامنے آیا. 3 مرتبہ وہ سامنے آیا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے اس کو کنکری مار کے اور بالآخر جا کر بچے کو لٹا دیا. باپ بیٹے نے آپس میں پلاننگ کی، باپ نے کہا میں ذرا چھری پہ دھار لگا لوں تاکہ کٹنے میں دیر نہ ہو. بیٹے نے کہا ابا آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو گردن پر چھری چلے، درد ہوگا، انسان پتھر تو نہیں ہے، ہاتھ پیر میرے پھڑکیں اور ذبح نہ ہو سکوں اور آپ مجھ کو چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے، آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے. اور ابا جب بیٹے کا خون آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا چھری ہاتھ سے گر جائے گی، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ دیجیے. سب ہو گیا، بیٹا لیٹ گیا، باپ نے اٹھا کر چھری گردن میں چلا دی. اب بیٹے کو انتظار ہے کہ ابا کاٹتے کیوں نہیں، اور ابا کو انتظار ہے کہ بیٹے کے بدن سے خون نہیں نکل رہا ہے، بیٹا پھڑک نہیں رہا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ ابا کاٹتے کیوں نہیں، اب کیا تاخیر ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں تو کاٹ رہا ہوں، کٹ نہیں رہا کیا؟ کہا نہیں، جو پٹی کھسکائی سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے دمبا لے کر. قرآن کہتا ہے ونادینا ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ہم نے کہا ابراہیم بس بس تم نے اپنا کام پورا کر دیا، تم باپ بیٹے نے اپنا کام کر دیا، ابراہیم چھری چلا چکے اور بیٹا اپنے آپ کو پیش کر چکا، اس بیٹے کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اسی کی نسل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہو، اسی کی اولاد تو عرب ہوگی، اسی کا خاندان جو مکے میں ہوگا، اور اسی سے آخری پیغمبر کو آنا ہے. ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، امتحان لینا مقصد تھا. ادھر بیوی حاجرہ بیٹے کی خوراک کی تلاش میں، بیٹے کے پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہاڑی پر دوڑی، تو خدا بند قدوس نے حاجیوں کے لیے اس پہاڑی کے بیچ میں چلنا شرط قرار دے دیا، اور جس حصے کو بیچ کے حصے کو دوڑ کر طے کیا تھا مردوں پر، اس حصے کو دوڑ کر طے کرنا ضروری قرار دے دیا. صفا اور مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر بچے کو دیکھا تھا، ادھر منہ کر کے دعا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا مقام. اور ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو جن تین مقامات پر کنکر مار کے بھگایا تھا، ان تین مقامات پر ہر حاجی شیطان کو کنکر مارے گا، اور یہ کہہ کے مارے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو رسوا کرنے. رغم للشیطان ورضا للرحمن، اور حدیث شریف میں آتا ہے شیطان جتنا ان تین دنوں کے اندر رسوا ہوتا ہے اتنا کبھی رسوا نہیں، اور وہ کنکریاں اس کو لگتی ہیں، چٹ چٹ کی آواز آتی ہے، اور جو کنکری قبول ہو جاتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک حاجی پہلے دن سال اور دو دن تک 21-21 کنکریاں مارتا ہے، 49 کنکریاں کم سے کم مارتا ہے، اس میں ایک آدھ زائد جاتی ہے، کچھ مس ہو جاتی ہے، 50-52-55 ہر حاجی مارتا ہے، اور اگر 13 کو مار کے آئے تو 21 ضرور بڑھ گئی. 71-72 کنکری ہر حاجی مارے 25 لاکھ حاجی کتنی کنکریاں ہوں گی؟ وہ ساری کنکریاں وہاں رہتی نہیں ہیں، جو مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، باقی وہاں پڑی رہتی ہے، حکومت اس کو اٹھواتی. حج میں آپ دیکھیے اسلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانی کی یاد کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل بتلائے تو صحابہ نے پوچھا ما ذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی اس قربانی کی نقل ہے جو انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر انجام دی. ہم سے نہیں کہا گیا کہ ایک بیٹا کاٹ دینا، ایک لوتا چھوڑیے، اگر ہم سے کہا گیا ہوتا کہ چند لڑکوں میں سے ایک لڑکا قربان کر دینا ہم سے ہوتا، ہم قربانی کے جانور کو اسی نیت سے ذبح کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس انگلی کٹی ہوئی انگلی کو شہیدی میں شمار کر لے، یہ ہے وہ قربانی. صحابہ نے پوچھا کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک قربانی کے عمل سے محبوب کوئی کام نہیں، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت سے سرفراز ہو جاتا ہے. قربانی کی جانور روز قیامت پل صراط کو پار کرانے کا ذریعہ بنے گی. سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاعكم، قربانی کے جانور صحت مند لاؤ، خوبصورت لاؤ، اچھا لاؤ، ٹھیک ہے. حکومت کہتی لنگڑا لاؤ، بوڑھا لاؤ، یہ مت لاؤ، وہ لاؤ، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ جنگ چل رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاعكم، قربانی کے جانور صحت مند لاؤ، خوش دلی کے ساتھ لاؤ، آنا پائی جوڑو مت، خرچہ کرو. یہ روز قیامت پل صراط کے پل کو پار کرانے میں تمہاری مدد کریں گے، ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر تم پل صراط کو پار کرو گے. ترغیب ہے. بات تو کہتے مولوی صاحب ایک بیل کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ دنیا کے حالات کو آخرت کے حالات پر قیاس مت کرو، وہاں یہ جانور تمہارے لیے مددگار بنے گی. وہاں کا نظام اور ہوگا، یہاں کا نظام اور ہوگا. قربانی کا جانور صحت مند ہو عیب دار، صحت مند سے مراد ہاتھ پیر صحیح سالم ہو، جو بدن کے بنیادی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دم ہے، یہ صحیح سالم ہو. اب جانور ہے، جنگل میں رہتا ہے، ٹرک میں لاد کر لایا جاتا ہے، کہیں رگڑ لگ جاتی ہے، کہیں مار لگ جاتی ہے، تو اگر ایک دم فریش پیس آپ کہہ دیں گے تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو علماء نے اس کی وضاحت بھی کر دی، بھائی تھوڑی بہت مار لگی ہو ٹھیک ہے، کان ہے 1/3 صحیح ہے، تہائی صحیح ہے، 1/3 میں چوٹ لگی ہے، اس سے کم میں لگی ہے چلے گا، لیکن اس سے زائد لگی تو نہیں چلے گا. آنکھ، ایک آنکھ چلی گئی. جب جانور خریدے تو اس کے منہ پر ہاتھ مار کے دیکھ لے ایسے ایسے، اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو وہ آنکھ بند نہیں کرے گا، آپ سمجھ جائیے کہ آنکھ میں گڑبڑ ہے، خطرناک عیب ہے. اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہے قربانی نہیں ہو. سینگ، سینگ کوئی بنیاد نہیں، سینگ ہو نہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ٹوٹ جائے، کچھ بنیاد نہیں. بنیاد کیا ہے؟ سینگ کی جڑ، جہاں سینگ لگی ہوئی ہے دماغ میں، وہاں اندر زخم نہیں ہونا چاہیے، اگر زخم وہاں چلا گیا تو قربانی نہیں ہوگی. اوپر سے سینگ ٹوٹ گئی، آپس میں بیل بیل مستی کرتے ہیں، پاڑے پاڑے مستی کرتے ہیں، بکرے دمبے جھگڑا کرتے، ان کی سینگ کا پکل نکل جاتا ہے، کوئی بنیاد نہیں، قربانی ہو جائے. سینگ کے کچھ چھوٹے بڑے ہونے سے، اوپر سے پپن نکل جانے سے، تھوڑی سی ٹوٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سینگ جہاں سے اگتی ہے جڑ میں، عیب نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بار اندر تک گئی ہے تو قربانی نہیں. جانور اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ تک آنے کے لائق ہو، اتنا کمزور نہ ہو کلے کے لائق نہ ہو، بدن کے اوپر کوئی ایسا مرض نہ ہو، خارش وغیرہ جو عیب دار مرض شمار ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی عام جانور آپ کو اس ملک میں، جس زمانے میں گائے پر پابندی نہیں تھی، گائے بھی ہوتی تھی، پرانی کتابوں کے اندر گائے لکھی ہوئی، پھر بعض علاقوں میں گائے پر بین کر دیا گیا، جان تو بھائی نہیں کریں گے، لیکن شرعاً مسئلے کے اعتبار سے بھینس بھینسا، گائے بیل، بکری بکرا، دمبا بھیڑا، اونٹ، ان جانوروں میں سے کسی پر بھی قربانی ہو سکتی ہے. اونٹ پر اور بھینس بھینسا یا بیل وغیرہ پر سات حصے ہوں گے، بکرے اور دمبے وغیرہ پر ایک حصہ ہوگا. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، بیل بھینس وغیرہ 2 سال کا ہونا چاہیے، بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے. اس سے کم عمر ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی. مولوی صاحب بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے. کسائی بولتا اللہ قسم بیل 2 سال کا ہے، اللہ قسم پاڑا 2 سال کا ہے، اس کی قسم پر بھروسہ کرتے ہو تو کر لو، مسئلے کے اعتبار سے ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. بھیڑا جو ہوتا ہے دمبا، اس کے بارے میں الگ سے خصوصیت ہے کہ اگر اتنا بڑا ہو کہ 1 سال کے دمبوں کے برابر دکھتا ہو، جس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بیچ میں چھوڑ دو تو طے کرنا مشکل ہو جائے کہ اس میں سے کون سا 1 سال سے کم والا ہے، کون سا 1 سال کے اوپر ہو. بازا دمبا جلدی بڑھ جاتا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اگر 6 مہینے سے اوپر کا ہو اور 1 سال کے دمبوں کے برابر خوب کھایا پیا صحت مند ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، باقی بکری بکرے میں نہیں چلے گا. اب جو حالات آپ کے سامنے، کچھ لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ نہیں صاحب بیل تو نہیں کٹے گا. کیوں نہیں کٹے گا؟ اس پر بہت لمبی بحث ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے کے بیان کو سیاسی خرافات میں کوئی مطلب نہیں بول کر کے پورے صوبے کے اندر جھوتم پیکار مچی ہوئی ہے. کیا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کریں گے جو ہونا ہوگا ہوگا، کچھ لوگ بولتے ہیں ہم تو بیچیں گے جو ہونا ہو. چل رہی بحث ہر طرف، اللہ ان احمقوں کو عقل دے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ جانور کھیتی کا جانور ہے، وہ جانور حمالی کا جانور ہے. اگر تمہارا عقیدہ وہی ہے کہ وہ پوجا کے لائق ہے تو مت کام لو کھیت میں، اس سے مت لگاؤ، اس کو بیل گاڑی میں مت جوتو، اس کو حل میں کرو پوجا اس کی. کسان چلا رہے، غریب چلا رہا ہے، چلتا ہے کچھ دن تماشے چلتے ہیں. اگر اس کی اجازت نہیں ملی تو بھینس بھینسا ہے، بکرا ہے، اور جہاں ہوتی ہے وہاں اس سے منتقل کر دیجیے. بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں. 12 تاریخ کو، 20 ستمبر کی 12 تاریخ کو بھی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ آنے والا ہے، اس کا بھی انتظار ہے. تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں. اتنا ہم جانتے ہیں کہ ان نالائقوں نے طے کر رکھا ہے اس بھٹی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اس میں کوئلہ ڈالتے رہو، بھٹی گرم رہے. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی تعمیری منصوبہ نہیں ہے، کوئی تعمیری پروگرام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تخریبی ذہن لے کر بیٹھے ہوئے اپنا وہ کام کر رہے ہیں. ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، ہم کو اس میں پارٹی بننا نہیں ہے. ہمارے بڑے جو کہیں گے اس کے مطابق اپنے کو کام کرنا ہے. ادارے اجتماعی قربانی ہر سال کرتے تھے، اس سال بھی کریں گے. اداروں کے اندر بھینسوں کا، بھینس کا انتظام ہے. جن لوگوں کو یہاں کرنا ہو یہاں کرے، وطن میں کرنا ہو وطن میں کرے، بکرا یہاں کر لے، کہیں اور جہاں قربانی ہوتی ہو بڑے کی وہاں حصہ منتقل کر دے. ہمارے لیے راستے بند نہیں ہیں. کوشش کرنے والے اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں میں ان کو کامیاب کرے. ہم کو الجھ کر بے مقصد ان کو مدعا ہاتھ میں نہیں دینا، موضوع ہاتھ میں نہیں دینا. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا آر ایس ایس کی میٹنگ، یہ سارے پہنچے ہوئے تھے، پورے ہندوستان میں مذمت ہو رہے، تماشا بنا رکھا ہے. آپ کرنے دیجیے، کچھ دن کی بات ہے. اس قسم کی چوچلے بازیاں بہت دن چلتی ہوتی نہیں ہے. کوئی ملک کوئی دیش اس طرح چلتا ہوتا نہیں ہے. کوئی نظام چلتا ہوتا نہیں. آپ دیکھ لیں بازار میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، آگ لگی. حکومت انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، قانون پر خود عمل کرتے ہوئے اور عوام کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے سرکاریں چلائی جاتی ہیں. نہیں لحاظ ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہم کو وہاں پارٹی نہیں ملتا. آخر میں ایک اعلان بھی ہے، کچھ پرچیاں آئی بھی ہیں،